she back again. Round gal, rah, what's up, girl? बज गया बाजा लबन दे पहाने केंदी कॉल तो आजा लबन दे पहाने केंदी कॉल तो आजा सारी रात सुन मेरे गाने पास बुलाने के तू ढूंढती बहाने ले देख मैं आ गया बेबी तेरे रोम रोम में आग लगाने let me hug you ditto message जैसे तू करती है अपने डैडी को यार तेरे की होके बाची रह कोई टेंशन नहीं है बोल दियो डैडी को बस मुझे इतना बता तेरे घर का पता जो जो करे हमें तंग उन्हें दू मैं हटा तुझे लिया जो पटा करूँ सच्ची वाला प्यार ना करूँ कोई खता गूगल पे कर ले ट्राई लबन दे पहाने केंदी कॉल तो आजा